कब तक रहे सीने में, कब तक रहे सीने में तमन्नाए मदीना, कब तक रहे सीने में, कब तक रहे सीने में तमन्नाए मदीना, कब तक दिले बेताब कहे सीने में तमन्ना।